Guldiroz konsertiyle bilan kutib olamiz. Ustozimiz O'ktam Aliyev davraga taklif qilamiz arqalar. Birgalikda ijro qilamiz. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Barcha opalarimiz, akalarimiz, hammamizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Taklif qildik ustozimizni. Yoqdimi sizlarga? Rahmat, rizo bo'lsin. Davom etamiz endi. Zo'r bo'lay deb zamonlarda savdo qildim eronlarda. Ey chiroqchi tomonlarda bir mehribon onam bor deb o'ylamadim. Omad kelib savdolarda uyib turib sirlarda mayusha tuyalarda bir mehribon onam bor deb yo'llarimga ko'zlar tikib suratimni har kun o'pib 15 yil meni kutib gunnor kelin bo'ldi deb o'ylamadim. Kerak emas xudolarim, mayisha tuyallolarim, baxtga bolish bo'lmas ekan, ironni ham tillolari ya. Zo'r bo'lay deb zamonlarda, savdo qildim eronlarda, ey chiroqchi tomonlarda. Bir mehribon onam bor deb o'ylamadim. Birgalikda zo'r bo'lay deb zamonlarda omad kelib savdolardan uyim to'ldi tillolardan mayisha tuyallolardan bir mehribon otam bor deb o'ylamadim. O'yladim. Baxtimizga otalarimiz sog' bo'lsin. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling, bor bo'ling ustoz. Rahmat qo'shib. Guldiroz qarsak guldirib qo'yasizlar.